دے مانا حقیقی مانے اللہ پوئے گی یا دا تاویل نہ آگا تاویل مراد دے ما یشتہون دے چھ چگوختا دے چگواری نو خپل شرک ثابتی بی دینی نو اہل زی خلقا دس یو لفظ را واخلی چھ دا آگے مقصد واضح نئی نو آگے مانے خپل شرک ثابتی آگا نظریہ چکم باطل نظریہ دا آگا باطل نظریہ پی ثابتی پیتبعونا تابداری کئی دا آگا چھو چھ پٹوی دی قرآن نا دا پارا طلب کولو دا شرک دا پارا طلب کولو دا انجام دا آگے انجام حقیقی مانا او مانا حقیقی دا متشابہات تو دا دی علم دا اللہ سر دے یا انجام دا دے ہاں انجام چا دے کم غواری او نپوئے گی پا مانا حقیقی دا دے باندے تاویل ہو پا مانا حقیقی دے مانے اللہ اللہ سوال اللہ نا اللہ اللہ مانے وقف لازم لکلے دے اشارہ دے دا چیزے کہ وقف ہو کا نپوئے گی پا انجام پا مانا حقیقی دے مانے سوال اللہ نا اللہ پوئے گی دے مسئلہ کی چی آیا پا مانا دا متشابہ باندی پیغامبر پوئی دو کن پوئی دو اللہ پی پوئی گی باقی دا پیغامبر پزڑ کی القا کرے دا اور نور امت چی دے دے پی نپوئی گی متشابہ اللہ را لے گل ولی امتحانن چی ہر کلن دا دے چا مقصد واضح کی گی نا نو اللہ را لے گی ولی امتحانن یو امتحان دا امی سڑی دے یو امتحان دا مولا دے امتحان پا امی دا دے چی تز دا کول کوا دا تیز دا کا قرآن دا کا حدیث دا کا او امتحان پا مولا مانے دا دے مولا ہر کتاب گوری ہر سو گوری ورہ ہر سو کی با تحقیق کے اخو متشابہاتو کے بینکے تو متشابہاتو کے تحقیق وکنو ایمان دا نزیم والراسخون مضبوط خلق علم کی وائی منگا ایمان راوڑا دے پر کتاب مانے کل من عند ربنا طول زمان درب در طرف ندی و پنداخلی مگر خواندان دا عقل عقل من خلق چی دی دینا فیدا اخلی او یاداشی کئی تعلیم دا دعا دعا عقل من خلق وائی ربنا لا تزغ قلوبنا گر اہل زیغ اسرا اکثر باس مباحثر ازی نو جب باس مباحثر آزی نو در رب نا تثبت دعاو کا دسے نا زرد میرا دا اللہ پہ اختیار کی دے دسے نا چی زرد بلتر تواری نو تثبت دعاو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و طویلا دا دعا کوئی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا اللہ اڑون کے دزڑ نے اللہ زمنگ زڑو راواڑ استادین تا صحابہ وے یا رسول اللہ منگ ایمان راوڑے رے نو پمنگ دے سے یقین نشترے زکدا دعا رات ہے نبی علیہ السلام وے آو زڑو چے دے بینا اس باہر رحمان دا پو دو گوتو دے میرا بام بچا کے دے یقلبہ کیف یشا دا زڑ آڑی راڑی نو دعا بار بار کوئی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینکا اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی دینکا یو تبلیغی خبر کولا ویولا چھے زمان سے عمر گرے ہو واغب دا دعا دیر ویولا ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد از ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب وہی زمنگ نے یو زلے تپوسو کہو جی تاسو پدی پوئے گئی جی دا دعا زڑی روالی ویاما وہی منگوی اللہ منگ دا چاہی لم دے وہی ویلے چی زمان یو رو رو اور دیر کلونا دی رو رو میں بانگو نا کڑیو دا رو رو میں ناجوڑش چی قریب الموت کلشو وہی ویلے چی ورشی جماعت نا قرآن مال راوڑای وہی زمنگ دا خیلو چی قرآن با صبح کئی آبا پہ یا بیسے راکھ لی وہی قرآن امراو وہی قرآن اللہ اس کی انہوں وی ویل چه خلقو تاسو گواشی چه زه دی قرآن نبیزارم و قرآن زمان بیزاره ده خود دین روس سای ورکرم وی زده دعا دی وجن بار بار کم دسی نچه زما عقیبت و انجام خراب شی دیر کلتی و سڑه اعمال کئی کئی کئی دا دو دا جنت پا منس که یو لحظه پا دیشی او نا چا پا دا اعمال طول تباشی کافر شی او دیر کلتی و سڑه دس اعمال کئی دا کپر چه دا دو دا دوزخ پا منس که یو لحظه مزل پا دیشی پا دیکی نا چا پا نیک اعمال شروع کی مسلمان شی اغبت اعمال اللہ طول ختم کی دربنا دا دعا کول پخپل زان مانے باور ندے پکار جزا خود دسی کلک سڑیم او دسی بیم انسان آوڑی راوڑی آوڑی راوڑی دم دغا وجہ دا یو انسان یو مجلس تلال شی اغا مجلس کی چی ورز دو ورز ایسار شی ورو دا دغا مجلس اثر پیوش شی د دې مجلس نه چې بل مجلس ته لاړ شي د بل مجلس اثر پی کیږي انسان په زړه باندې اثر زر زر راځي د الله نه سوال کوي اللهم یا مقلب القلوب سړی طالب وي سبقونه وایي ناڅا په زړه د توري شي یا سبقونه پریږي د دې سړی په بيدینه کې مکمل شک دی سړی بيدینه کیږي وشولے. یو سڑی قرآن ویو یو سڑی حدیث ویو آر چے پریخو دا بس نا چاو پا لہو لعب مانی شروع شا پا بیدینای مانی یو سڑی خو نیک سڑی ہو تحجد گزارو منز گزارو با دی نا چا پا منزونا پریخو دا پا بیدینای شروع کرا مدد دیو جن در ربنا دعا پا کار لچ ربنا لا توزی قلوبنا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا در رب نہ دعا پکار دے سن چے سڑی زڑو واڑی بی دین شی د دیو جن ډیر خلق مسلمانانی اغد یہود کو مجالس کی کینی د یہودیت اثر پیوش ډیر خلق مسلمانانی د کافر په مجالس کی کینی د کافر اثر پیوش دیر کرتی او سڑے کافر و بیدی نی ناسا پا دن اکان خلق و مجالس وی کی نی سڑی مانے اثر دی ایمان وش پوشو لین دا خلق چے سب پیرے و موریدے کی تیروتی دی دا پا غلط و مجالس وی کی ناستلی دی اگا مجلس پی دیسی اثر کرده دی چے بس تاغا دا دنداری پا زیمان بیدی نی دی سڑی پا دیزلکی راسی خشوی اکلک شوی دا ایز منگا ربا مکہ گیز منگا زلونا پس داغنا چتارا تا ہدایت کردے وحب لنا اور راک منگتا دخبل طرف مہربانی مانا منگ مضبوط کی استانا سوال زگر کو انکا انتا الوحاب اللہ تی بخون کے تی ورکون کے دا اللہ پو نمونو کی اونم دے وحاب وحاب مانا بخون کے او د وسانه زمانه قمقل را لا چې نیک سړی به مې دی دا وابی دی یو سړی قران بیان او حدیث بیان او جی دا وابی دی وابی نو دانم اگر که دای په بد نوم معنی یادای چې دا ډیر بد نوم دی خو در حقیقت دانم چې دای د خلینه په غلط طریقې سره وځي خو رب العزت په نیکانو خلکو غلط نوم نګدی وہاب وہابی مانا اللہ والا وشولے ملا چرتا یو ہندو تویلو چزما قرض راکا ملا و تویل دسی تقریبا دسی وکما چو یبا نسوک سودا نکی وزما قرض راکا طول و ترس تقریب نکوا ملا دی جمعی پر رئیس تقریب کو ایماندارو واو رئی پلانکے ہندو وابی شویلے سودا تی ونکی د خلکو په ذهنونو کې دا و چې هندو دا به کافری خو کم غونده کې او دا وابی به ډېر غټ کافری پلانکې هندو وابی شوی دی خلق مکمل سودا تے بس کرا ہندو با بلا تراغی ولی تقرز نورم واخلا خب بیرتا میں ہندو کا سڑے وابی توب نا ہندو تا براولا بلا جمعہ کی تقریبو کہ ویلی چی ایماندار واو رئی غپلان کیا ہندو چی وابی شوی و ناغی دا وابی توب نا بیر توبویستا ہندو دے سودا تے کوئی یعنی دی ہندو ناو توابی دیر بیخ کارا کیا دا خوش کارا کیا دا حالان کی ہندو کافری او وہابی مانا اللہ والا نو اللہ والا چی نا مسلمانی فکر دے شام اے زمنگا ربا راکی منتا دخ پلتا ربنا رحمتاً تثبوت و مہربانی اقلائن تیو ورکون کے ربنا دا علت دے دا مخکنی دعا اے زمنگا ربا اقلائن تو جمکون کے خلق للا لیومین لحساب یومین دا پار دا حساب دا غورا دے چی شک بکی نشتا دے بے شک اللہ خلاف نہ کی دخ پلتا وزنا اللہ منکلکی دسی نا چی دا قیبت پور از منگ راجم شو او زمنگ عاقبت خراب شی تزہید پی دنیا پا دی دنیا مانے دیر زرم تڑی بشک ہا خلق چکو پرے کڑے چرے و بچنکی دینا مالونا دے ان اولاد دے من اللہ شاید عذاب داللہ نید سا دا کافران ان مال او اولاد دا اللہ دا عذاب نید سنشی بچ کولے و اولائے کدا کسان هم وقود النار دی خشاک دور دی دا دی موجود کافر و حالت کدا بی آل فراون حالهم که حال آل فراون دا اب حالت توائی حالت دی موجود کافر و پشاند حالت دی فراون اینو دے دا که فراون اینو دا چه مال و اولاد پیدا ور نکڑا و ها خلق چه مخی دینو کذب بیاتنا دروغ و لزم پایاتونو آیاتونو نمراد دلائل توحید آغا آیاتون آغا علامات چه دال لی پا توحید دا اللہ و پسی لقدان بیاو داغی تکذیب کرده هم کذبو دروغوی لگن پا آیاتونو مانی پا خذهم اللہ پس اللہ ونی والدی للا بی زنوبی هم پا گناونو دا ایمانی و حلاکی کرده او چه کل حلاکتی تراوستا اولادی او مالی او خویز پیده ورنکا اولاد سخ عذاب خواونده قل للذین کفرو یہود خوشالو چکلا صحابہ کرام ہوتا جنگ یہود کی تکلیف اور رسیدہ یو زل یہود خوشحال شو یا کلا چد جنگ بدر نا نبی علیہ السلام واپس شو یہود ویلا انکا قتلتا اقواما اغمارا تا جنگ کلا دس قومن سا چگا جاہلان دی لا علم لهم بالحرب دے پا جنگ نہ پوئے گی جنگ میں نہ پوئے گی واللہ لو قاتلتنا لعرفتا انا نحن الناس زمانگ دے پا خدا قسمی کہ چلی تا منسا جنگو کو مطبع پوئشی چی خلق منگی ہو اللہ دا آیات راولے گا و توی پیغامبر دا پاردہ خلق چی کافران دے ستو غلبون دردہ جی کمزوری وشی یا خدا سے لا پی کولی چلی عرفتا انا نحن الناس تب پوئشے چھ منخل کیوں بنی قریظہ اہل کتاب یہود بنی نظیرم اہل کتاب او چھ حملے پہ پیغمبر علیہ السلام وکڑے نو آغا بنی نظیر ٹول مدینے نے منڈا کرو بنی قریظہ پوشو دے خبر مانی دہا غین تقریباً وسو کسام پہ یوزے علال کرو نوے ود پاردا خلقو چکو پر ایکلا ستو غلبون زردہ جی کمزوری بشے اور آجام بشے جانم تا و بیسل میں ہا دیر ناکال فرش دے لان دے مور دا پاس مور او دا دین مونہ جکر کئی کمزوری بچنگ شئی قد کان لکم اقنشتا استاسو دا پارا لکم مخاطب مومنان اسر دا یا مخاطب دے کافران اسر دا اقنشتا استاسو پار آیت النخا فی اتین پا دو ڈلو کی التقطا چلا دوانا مخامق شلے جنگ بدر کی مسلمانان و کافر سر مخامق شو دا مسلمانان و تعداد دریس و دیر لسلے کافران و تعداد و زر کسان یا نہنیم سو کسان دی نہنیم سو کسان و دریس و دیر لس دا غیل سلس دے یعنی سلس در میسم نہ دا کل جدے مخامخشو نو درے سو دیر لسو کسانو اگر زرو کسانو یا نہ نیم سو کسان لشکر سور کروں نو اللہ بمد سے کمزوری کی لکب جنگ بدر کی جی کافران کمزوری سے وہ قد کان لکم یقینا شتا استاد پار نہ کھا فی پیاتے نے پا دوڑ لو کے التقطا چ مخامخشلے یو اڑلے یو اڑلے جنگ کو پلار اللہ کے و اخرى او بلڈلا کافرتن کافر ہوا یارونہم مثلہم ددی حاصلی مان کو لیدل با یو بلرا دا حاصلی مان دکھا لیدل با یو بلرا مثلہم دزان دچند دچند یارونہم لیدل با کافران و مسلمانان لرا و مسلمانان و کافران لرا مثلہم دو چند خپل زانن دا کافران و تعداد تقریبا زر کسان یا نهنیم سو دی چی قتل مسلمانان و تا نل سو نم زیاد خکارا کی دا زیاد خکارا کی دا دا مسلمانان و تعداد تقریبا دری سو سد پاسا چی کافران بیلی دل نو دا با تو تشپک سو خوش اخکارا کی دا زان نبی دو چند لی دا دل توائی کافران و با مسلمانان لیدل مسلمانان و کافران لیدل زان ندو چند دا سورت انفال آیات نمبر چلور چولی خراوارا وی خجی انفال چلور چلوی خ حل تو گو رئی و ایزا یوریکموهم ایز التقیتهم فی آیونکم قلیلاً کلچ رب العزت تاسو تو خود کافران کلچ تاسو مخاموش علی استاسو پسترگو کی لگا اے مسلمانانو کلچ تاسو مخاموش علی کافران استاسو پسترگو کی لگ کرو ویو قللکم فی آیونہم او تاسو کم کلی داغی پسترگو کی دلتا اس اشکال دے چی صورت انفال وائی چی کل مخاموشو مسلمانان دے کافران استرو کے لکڑو کافران دے مسلمانان پسترو کے لکڑو یو بلے کم را کم کڑو او سورت آل عمران وی نے دو چند دیخ کارا کڑو دا ولی جواب دا دے چھ دا جنگ حالتو ندو دی یو آو حالت دے چھ جنگ شروع شوے نہیں نو در رب العزت حکمت داو چھ جنگ شروع شوے نو مسلمانان و کافران و تاو قتل کافران و تا کم خکارش وی دا خوجلش کافران و چی مسلمانان و تاو قتل مسلمانان و تا کم خکارش وی دا وجلش او مقصد دا اللہ داو لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چی پیسلو کی اللہ دیو کار چی آغا کار پورا کڑی شوی دے چی اللہ جنگ شروع چی دا جنگ ابتدا اگا گران ای مد یو بل استر کو کام کو جنگ شروع شی کله چې جنگ شروع شو یو بل پستر کو لډیر کړه ډیر کړه او جنگ چې شروع شی بیا واپس کیږي نه یقینا شته استاد پاره نه خا په دوړل کې چې مخامش ولې ایوړل جنگ یې دل په لار الله کې او بلل کافر وا يرونهم لیدل به یو بل را مسلم د چند دین را ایل عین په لیدل دستر کو باندې را ایل عین پلی دلو دسترگو ظاہر باہر اللہ مضبوطی بین سری پخ پل امداد مانے چالچی اگواڑی قنن پدے کی لائبرتن سوچ دے دا پار دا خاوندان دا عقل ابسار دا بصیرت دے پمان دا عقل سرا پدے کی سوچ دے پار دا خاوندان دا عقل عقل من خلق دیو گوری چپ جنگ بدر کی دا کافران و تعداد دیرو شکست والی ورکو دے ترتا مسلمانانو کی ایمانو آغم و ملان اللہ غالب کول پا دیرو کافرانو باندے پا دے کی سوچ دے پا دے کی فکر دے دا پار دا خاوندانو دا عقلنو عقل مند خلق دا پار کی سوچ دے تزلیل فی الدنیا دا دنیا ذلت ذکر کئی دنیا چشے دے دا دنیا حقیقت سرے دا دنیا حقیقت واوری سڑے چی بلوغ تورسی گی بس پلوانے ہوتا ہوئے الکا خزانہ کے خزانہ کے پلم دا سے نیک نیکی چرا چرتا خزا کبل گواڑی پگر دشو مدا یو حقیقت دے چی دنیا اولنی سر چی بلوغ تور سے نو دا خز آواز دے چی خز وکرلا کال دو کال تیر شو یو تو الکا سب بچے مچے دے نشتا دا خپلم پدے تصور کی چی اللہ یو چی زامن را کے زامن را کے خجی خز وکر زامن الکا حالت دے چنگ رے خوند کے نہ دے چکے لندن تزم امریکی تزم جاپان تزم سعودی تزم چچ پیسے ہو گٹم والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ خجی ذهب و فضہ راوڑا نو بے والخیل المصومہ اسن نشاندار دا برگے گوندے گاڑے وے ٹھر دس روان وے ڈبل ڈور گاڑے وے غر دس روان وے والانعام و ساروی ساروی پکار دی چھ میخ وے بچی میں پوچا مانی دی والہر سیو چو پٹی واخلم لگ پسل دالوشی بدا دنیا حقیقت دے بدا وقت چرازی چرا سڑے پٹے اخلی او پسل جانا تیاری غاخون خطلی گرے سپینی دق وقت کے اسرائیل علیہ السلام اتراو رسی ذالک متاو الحیات الدنیا دا پیدا دا جن نی دقا دا جن پی دقا دا نو سنور سب کی نشتا خزا دی وکڑا کوا دی نکڑا زامن دشتا دی کنشتا سرزرشتا کنشتا سنشتا کنشتا سارویشتا کنشتا او پسل دشتا و کنشتا دقا چیز دی دینا خواب کی سنور سنشتا دا دنیا حقیقت و حیثیت دقا دی وشو لکھا ورمانی سلور قسم مالونی ذکر کری دی یو قسم خلق پوشل یو قسم مال پدے مانے تاجران پیدا اخلی ذہب و فضا دویم قسم مانے بادشاہان پیدا اخلی خیل مسومہ او درم چارویری دا بانڈا چین گجر اجڑ دا پیدا اخلی بل پسلو ندی اہل القورا دا دی فتنہ دا او هر چه زنانه و زامن دی دا خود پیتنه و طولو دا دا بادشاه و دا وزیر نراولی سا اتره و کمزوری گدا پوری اغم دا خزی و دا زامن و پیتنه کی فکر دا شام دا دی و جناد دای حقیقت دی قیمتار مقنطرا قناتیر مقنطرا خزانو جمع کلیشو توای من دیر دیر خزانه قیمتار تقریباً دول سوا اوقیو تا وی دویم قول داده چه دول زر اوقیو تا مقینتار وی او چاویلی دی چه دا غوایی اغا چرمن چه پچونت بس زهبو گرا بنده شی او راغون شی زهب ناغی تا قینتار وی او مقانترا جمکلی شوی تبری وی مقانترا مزعفا دوچن زید یا مقانتره وی لیکی گی چه آغا چاپ کلیشی آغا زهب چه آغا تاپا پی وی لگی گی وشولی خبرمانی زهب ماخوذ دی ده زهاب نا او زهب تا زهب زکاوی چه ده سری ده لاس نواتلی نی نو پیاده پی نشی حاصله ولی زهب لاس که اونی ده طول از اخکلاوا ایس پیاده لنور کهی دا زهب علا پیاده ور کهی چه ستا ده لاس نووزی واخلے او بے خورے او فضا تفیض چی دا ماخوز دا انفض شے انفض شے وے لکی گی دا شی اشتقاق و جدا والی تا تفرق تا او فضا تفیض زکا وی چی دا با اندلا سو نجدا کی نو علوت لپیدا در کئی خیل مصوما حدیث کی رازی اسونا دری قسم دی یو است سڑی پر سواب دے دویم اس پا سڑی مانی فرده دا دویم دریم اس سڑی پا رفقت گناه دا مصومه نشاندار که تیار شوی دا پار دا جهاد او مصومه وی خیلی خایست خیستا او مصومه وی لیکی گی که دا مشهور اسونه ای او یا پا دیکی دا برگوالی مانه دا اوش مسوما نشاندار یا چاربا او حرس فصل فکر دشا پا زنانو کی دو فتنی دی پا اولاد کی و فتنہ دا پا زنانو کی یو فتنہ سلی رحمی کٹ کول دی زکا زنانا چلی وادکڑا نو دا زنانا امیش دا پارا پا جداوالی خوشا لی پوشو لی دا دی ورور نجدا شا پوشو دی خور نجدا شا دے پلار نہ جدا شا دا مور نہ جدا شا او کچیر تا نور جدا کے دل وے نو دائم وقت جب دے وقت پر لخپا کی دو پر دا ازما خپم جدا کا امیش پو جدا والی خوشا لے جو جدا میں کا جدا میں کا جدا میں کا جدا میں کا یو فتنہ کے دادا تا سلی رحمی کٹ کئی او دویم فتنہ پو زنانہ کے دادا چی بس مکمل پا ورنڈا بانے بے برابر ساتے پا جمع کولو دا مال باندے مال بس صحیح طریقے والا راولے خدا دے دسی کی چطر پہ زان خرچ کی خود زان خرچ کا خدا مڑا ساتا مال اللہ جمع کا کہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ شلے پلان کئی دا گا چھو دا بچی سنت چھو نو آگے دمرا خلق را جمع کری ہو دمرا کو آگا نہ لالے کھڑے ہوئے خزما بچے و دی سنتی گی نو دیتا نگوری چھنا پلان کئی با وسر سے دستا وسر سی کن رسی گی پوشو لے پلان کئی وعدہ چھو نو آگے لے سولیخ جوڑا جامع کرد سولیخ جوڑا تو زر دینا کمی وکم زب خلقو تا وہ شرمے گا ما پوشو لے خبر مانے نو کتم ری او کت چوی خدا جانے پورا کا شاس زان مشرم ہوا خلق تب وہ شرمی گو بس طول اورس پر اسمونو مانی بس دا بادے تھی پلانی ڈنڈو کراوڑو ماولا ورک پلان کی شہراوڑو ماولا ورک پوشو لیں نو دویم دا غچر فتنہ چی دا جمع کول دا مال دی که پا حلال و که پا حرامی طریقی سی اور فتنہ دا اولاد چرا اگا جمع کول مال لے اولاد چرے سڑی تے دسے نگوری چے دے سڑی ہی سیت چشتا کا نشتا رے منگ لے چاو کرو منگ لے ہی چاو نہ کرو پگر دشا پلان کی چے ختم ہو نو تاسو پر لیدے لی نو چے سنڈے لال کڑے ہو او زما چے خام ختم ہو نو پلان را لے ہی چاو نہ کرو وشل آگے لے چلو پینزو جوڑا جامعی ہو کرے اگا پٹکے ہوں لے ستر لے پگر دشا مال ایسا رہو نو تاڑا دے توائی فتنہ دا مال اولاد چلے دا فتنہ دا مال دا پوشل خبر مانے حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اولاد پبارک مبخلتن مجبنتن سڑے چکل اولاد نہیں نو چچی پیدا کی پخپلے اخری کہ وی نخری روانش خجی اولاد چه کلا وشو یره وی دا پیسی بیزه نشم لگوله دسی نه چه اولاد بخراب شی مبخلتون دا سبب دا بخل لی دویم مجبنتون سبب دا بوزدلی ره بوزدلی پسر کی پیدا کهی کلک سره بی و چه کلا اولاد پیدا شی با دیکی با رو رو بوزدلی رازی دا با سستیگی مبخلتون مجبنتون یو رویت کی راجی چه زنانا دا پا بنگلو کی مو سوئی چه بنگلو کی مکلو سوئلو زنانو شروع کرو دا پر رو خوڑو سڑو تا دیر گوری دی بنگلینا دا پا پیتنا کی اخته کی فکر دیسا نو دی وجنا دا پیتنی دا زنانو دی دا اولاد دی چیزونو دا پیتنی تولی زهب و فیزا دا امتحان دی دا امتحان دے تو چھ عالم شلے قرآن دز دکو دے تا مگورا چھ خزر کر لو کنا قرآن را واخلا شم لنگ او لنگ زپ در کی دا سبحان قرآن را واخلا خلق دے بیانوا دے تا با انتظار نکے چھ لمالا خزر ندر کرے چھ خزر وکڑا نو دے تا انتظار مکو چھ بچی میں نشتا دے قرآن شروع کر دا چھ کلا ملا شو عالم شو کتو تو وچ مولانا صاحب دے علاقے کے قرآن بیانول تو ضرورت دے وہ غلیشا دزڑ مر گرے میں نشتہ دے قرآن نشم بیانولے اس پہ گناہ کی میں تختہ کیا یو دے تو بل دے تو زو ودلے جز خزا وکما بے بز قرآن بیانوں چی خزا وکلا قرآن دا واغلا اس پہ خزا وکلا یو رو لکور شر لے لگ سبرو کہ چلا یو سابق سب پیدا کی جو سابق سب کلا پیدا شو تو بے ماوینی چیزا چم قرآن بیانو ما سابق سب پیدا شو زوزو قرآن لواغ لوزو کور کی مشکلہ شترے کنن تو خبر نی کور کی اسے نشترے لگ سبرو کہ دوبئی تزم سعودی تزم قطر و مسکت تزم چلکی پیسے راوڑا ما چی پیسے راوڑا ما نو تو بے گوری چیزا چرنگی قرآن بیانو ما پیسے راوڑی پیسی چی راوڑی زوزو قرآن شروع کن مولانا صاحب صبر کراچی تزم یو گاڑی اخلما تو ہمرا سے گاڑی گئی گاڑی کے ٹر دسی بجے دسی بجو بیان نہ بک قرآن بیان ہو کہ گاڑی واغست بے د مولا پا قرآن بن سوک نی نی بولے گاڑی کی سور سی بے خوڑی تیز جگہ خوڑی تیز جی تو وہ دل تک گورے اگر گاڑی کی بل تر تالو تھی خجی گاڑی سے مودا گرزا ہو قرآن خوی ونو ہو خبے ارو کمزور ہے شری گاڑی نے کترا کش زو سو بیخی کمزور ہے قرآن شروع کا یار مولانا صاحب یو میخ پکار بچو پر بچی میں بالکل پہنچے دی نو میخ واغستا پڑی نے لا میخ نیو اللہ کلا مولانا سے زور کئی کلا میخ زور کئی کلا میخ غالب شی ڈاب شی مولانا راو گزار کی کلا مولانا غالب شی میخ زام پس را کی فکر دشم نو پولا او پٹی مانے گرزئی پدق وقت اسرائیل علیہ السلام را شی روح دی واخلی خود دی سڑی ایچو نکڑا زینا خیست شوی دا پار دا خلقو حب و شہوات مین دا خواہشاتو مین النسائی دا زنانونا والبنین دا زامنونا والقناتیر مقانترتی خزانی جمع کلیشوی مین زہبی دا سروزر والفیزہ دا سپینزر والخیل المسومتی اغاسون نشاندار والانعام او تاروی والحرس او پسل ذالک متاع الحیات الدنیا دا نفر دا جن نجدے دا خود دی نجدے جن پیادی دی وگورا سڑی سا اپاداری نکی یو چول چو وادو کی وشل خبر مانے گلاب مولی سے دی اللہ بخی وی دی نکاہ تا تاریب کم تاریبان وقت شئی وی زم و صدرین لزوم و مہرین سرور و شہرین غم و دہرین وشل دا دا نکاہ تاریب دے وشل خبر مانے بس یو میش دو میش در میش تی خوشحالی دا چې دغه مودین تیر شي نو خزه وای خدای دې خاون نه میجدا کې او خاون وای خدای دې خزه نه میجدا کې ذالک متاع الحیات الدنیا دا نفد جن نج دی دا او الله چې الله سره حسن المآب خیسته زیر ګرځې دلو دې خیسته زین الله سره دې ماغه دې پری خو دا اله په دې چې زنه باندې اړه مشولې وس بشارت وتو پیغمبر اے خبر کم تاسو لره به خیر په غور سره من ذالکم د دینا دا پار دا ہاو خلق اتتاو چیرے کڑی دا عند ربی پنیز دا رب دا دی باندی دا دی دا پار چری جناتون جنتون دی بایگی بلا انداغی نوالی نهرونا امیر شوی پدی کی وزواج مطوحرتون ببین مزیدار فاکی وردوان من اللہ خوشحالی بای طرف دا اللہ نا اللہ لدن کے بخپلو بندگانو دا چوک دی چی دا جنت اللہ ورکی اللہ زنا خلق دی چوائی ایز منگ ربا یقیناً منگے ایمان داوڑ دے فغفر لنا بخن رہتا ہو کی ذنوبنا ازمند گناہونو اللہ گناہون رہتا معاف کی وقنا عذاب النار او ساتے منگ دا عذاب دورنا جنت چا اللہ ورکی دے خلق لے ورکی نور صفاتی ہو گو رہی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صفتوں نے تاسو شمارے صابرین یو صادقین دعا قانتین ادری منفقین سرور مستغفرین بلا سار پینزان دا پینز سپات پزان کی پیدا کا تیار پنج پیر دے اصوابرین صبر کا پا حق مانے صبر کا ان کی دی پا حق وصوادقین اور رشتے وی ان کی دی دروغ بنوئی خبر چکین اور رشتے کوا دروغ مویوا والقانتین تابیداری کا ان کی دا اللہ امیش دا پارا پزان کی تابیداری دا اللہ پیدا کا والمنفقین او مال لگون کی دی منفقین مال لگون کی دا اللہ پنم مانے مالو لگوا او بل والمستغفرین بالاسحار او بخن بختن کی پا اوقات دا پیشمنی کی اسحار جمع دا سحر دا اوقات دا پیشمنی دا پیشمنی پا اوقاتو کی سوال کئی دا اللہ نا دا مغفرت او یا پا دا اوقاتو کی منسکون کی والمستغفرین بخن بختن کی دا بالاسحار پا اوقاتو دا پیشمنی کی دا پیشمنی پا اوقاتو کی درب نبخن غواڑا نو کچیر تا زان جنتی کول غواڑی چیز جنت تلاڑ شما نو مہربان دا سپتو نا زان کی پیدا کا صبر کوا پا توایاتو باندی یو صبر کوا دا حرامونا حرام مخردوا صبر کوا پوشلی پا مسائب باندی تا تا با تکالی پرسیگی اور دویم صفت زان کی پیدا کر رشتے ویوا دروغ مویوا قرآن تناستے نو قرآن تم قرآن کی رشتے ویوا باہر چلے چا سے خبر کے نو ام رشتے ویوا دروغ مویوا پوشلے دل تیو خبر کے آغازے کے بلا خبر کے ننا دروغ مویوا گڑے وڑے مویوا رشتے خبر کے وہ رشتے صدق یون جی سڑے خلاسی والکذب یہلک او دروغ سڑے حلا کئی دروغ دا دروغ جن سڑی یو سورہ چی دروغ ہوئے لا خلق بھی پوئی گی دا سڑے دروغ جن دے پلان کئی خبر ہے کڑو دروغ ہی ہوئے لا پلان کئی خبر ہے کڑو دروغ ہی ہوئے لا پلان کئی عمل ہے کڑو دروغ عمل ہے کڑو دروغ موئے و دروغ پسڑی مانے ثابتی گی او قنوت کی اتباع دا تابیداری کون کی دا اللہ دا اللہ پا ہر وقت تابیداری کون پا غم خادے خوشالے کی والمنفقین او دا اللہ پا دین مانے سا مال لگاوا پوشو لے دسے نا چی جی منگا اتفاق کڑے رے چی چال بایی چا نور کو چال بایی چا نور کو وی دسے اتفاق وکا چی سر خدای بم نمونو پوشو لے خواد دسے اتفاق وکا سر دا خدای عبادت بم کونا دستا اتفاق رے چال بایی چا نور کو دا خو اتفاق علی البخل لے چی با بخل مانتا اتفاق کڑے رے جیز منگا اتفاق دے چالا پا گوئی دے ایچ نور کو دا غلط ہے غلط اتفاق دے کڑا رے اتفاق پا دے مانے وہ کئی چی چوکم آجز سڑے لے دا نو آگیل ورکول کوئی آجز مسکن غریبم لے دا نو آگیل ورکول کوئی چیزو لورکوئی والمنفقین او مال لگو ان کی والمستغفرین او بخنق وقت ان کی پاوقات و پیشمنی کی پیشمنی وقت کی دا اللہ پا دلبار کی ودرے گا اور دا اللہ نے مغفرت دعا کو فکر لشا باب ختم شا دویم باب دا دیجے نہ دے دراتن کی پنزشتم آیات پر دا باب حاصل ہوا ہو رہے اس بات دا توحید دے پا دری قسم دلائل باندے عقلی نقلی وحی اور آگے سے نتیجہ دا اور جواب دویم دے دا شبہی دا عیسان و دا نجران نا دا دس من البغات دے دا باغین و خلق لکلی دی اور طریقہ دا دعوت اور تشجیع علی تبلیغ ذکر کئی اور بیان دا حال دا یہودو اور اس بات دا قیمت وہ گو رہے ہوتا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو شہد اللہ دا دلیل وحی دے والملائکتو دلیل نقلی دے و اولو العلم دا دلیل عقلی دے نتیجے دا لا الہ الا ہو او ورپسی جواب کئی دا شبہ دا عیسان و دا نجران دا دس من البغات دا ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف اللذین اوت الكتاب اللہ من بعد ما جاہم العلم دا ولی زیتے کرے بغی انبینہم طریقہ دا دعوت فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ تشجیع علی التبلیغ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين حال اليهود ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله وده قيامت أحوال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ده الله گواهی ده فمسألة التوحيد معنی او دا اللہ شہادت دے پا قرآن مانے پا قرآن مانے دا اللہ شہادت تو گو رہی سورت نیسا یو سلو شپک شپیتا کی رازی نیسا یو سل شپکش پیتا اوشل خبر مانی لیکن اللہ یشہدو بما انزل الیک انزلو بعلمہ اللہ گواہی کئی پا کتاب چتا تیرا لے گلے دے اور شہادت دا قرآن شہادت دا رب العزت پر رسالت مانی دا سورت رات آخرنے آیات دے دریت زلویخ اور دا ملائک و شہادت پر توحید مانی سورہ صافات سلورم آیات کی وصافات صفن فزاجرات زجرن فالتالیات ذکرن ان الہکم لواحد اولو العلم خاوندان دا علم اولو العلم چی دی پوشل خبر مانی دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی یاد اولو العلم نہ مراد دی مہاجرین و انصار یاد اولو العلم نہ مومنان دا اہل کتاب و مراد دی یا تمام مومنان تے مراد دی اولو العلم خاوندان دا علم اہل توحید امام شہرانی وئی قائمن پہ ترکیب کے حال دے دا شہید اللہ دا اللہ نہ حال دے پدس حال کے چ اللہ والا دے بالقسط پہ انصاف مانے نتیجہ دلائل دا دا لا الہ الا هو العزیز الحکیم دا نتیجہ دا مان دا آیات دا دا شہید اللہ بیان کر دے اللہ پیسل کر دے اللہ انہو بشک شان دا دے لا الہ الا هو نشت مددگار سوا اللہ نا والملائکتو او پرشتیم گوادی پا مسئلہ توحید مانے و اولو العلم او خاوندان دا علم گوادی قائمان پا دس حال کچھ اللہ والارل پا انصاب بالقسط پا انصاب نتیجہ دادا لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشت مددگار سواد اللہ نا اللہ زورورد حکمت ناکا ہاغ آیات چی اولن آیات دے قرآن کریم کے دا توحید مسلب کے دو جہ ذکر دا اور دلائل پا کے درے دلائل ذکر دی عقلی نقلی وحی دا آیات اطلسم دا سورت آل عمران دے دے آیات کے دا توحید مسلح انہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دا توحید مسلب کے دو جہ ذکر دا او دلائل پہ درے شہید اللہ دلیل وحی والملائک دلیل نقلی و اولو العلم دائی دلیل عقلی وحی نقلی عقلی دلائل ہاغ آیات دا قرآن کریم وخے وئی چہ دا توحید مسلب کے دو زی ذکری او دلائل پہ کے درے قسم دلائل بیان شوی دادا آل عمران آیات دے ان الدین عند اللہ الاسلام وزد شبہ جواب کئی یقیناً دین مقبول چرے ان الدین یقیناً دین مقبول پنیز دا اللہ من الاسلام تابیداری دا اسلام مانا طاعت او تزلل جامع البیان دا ابن جریر طبری دلتا دا اسلام مانا کرے دا اسلام طاعت او اسلام تزلل زان عجز کول او د اسلام نہ مراد د توحید آغا توحید چ مخکنی آیات کی بیان شو ان الدین یقیناً دین مقبول فنیز اللہ من الاسلام و توحید دے و مختلفا اختلاف نہ دے کڑے ہا خلقو چاگل کتاب اور کڑے شوے دے دے توحید کی اختلاف نہ دے کڑے مگر پس داغ نے کڑے چراغل اغیت علم علم اتراغ پوئے و ترالا ورہ مسئلہ و تذکر شدہ دا اللہ نہ سوا بل مددگار نشتا بل مددگار نشتا مسئلہ تو واضح شدا او بیم خلاف کئی نو اختلاف او تل کتاب کڑے دے علماء دی علماء تا مسئلہ واضح شدا قرآن تا بیان شو نو دی علماء اختلاف کو دا اختلاف والے کو بغیم بینہم دا وجہ دا زد نا دا دی پا منس کی دا جی زد را غستیو د مولانو اختلاف دا زدن دے زدن دے مولانا چا تا پوس کرو وی دا مولانا سب کے چوئی نو دا رشتے دی کنا وی آو دا رشتے دی وکا منگے اومنو نو بیا منگے خاوری خورو خود دے وجنا منگے خلاف کرو چا منگ پر اخپل چیز مانے سا پاتیش ومختلفا اختلاف نو دے کرے آ خلقو چاگل کتاب ورکلے شوئے مگر فس داغنا چراغلی آگئی دا پویا بغیم بینہم دا وجہ زدنب ما بیندائی کی او د زد د وجه نه ګوره سړی کافر کیږي. او چا چې کفر وکړ په آیاتونو د الله باندې بشک الله سریع الحساب په جلتی سے حساب کو ان کے دے. طریقہ دعوت خلق دعوت ورکا وینہا جو کا تو چرے داخل استاسر جگڑا کئی طریقہ دعوت دادا فقلو تو پیغمبر اسلم تو وجہیا تابع کڑے میں دے خپل ذات للہ خاص دا اللہ دا پارا کہ تاسو منی او کنی منی خما خپل بدن او خپل مغد اللہ تابع کردے ومنی تبعان او ہاغ چوک تابیداری کئی دا اللہ کہ چوک ماب سے روان دی زم دا اللہ تابیدارم زما مرگرم دا اللہ تابیدار دی وشولے کہ خلق جگڑا کولا وہ توی جگڑ تا ضرورت نشتا زد اللہ تابیدارم زما مرگرم دا اللہ تابیدار دی وقل ویوا دا پار دا خلقو چگل کتاب ور کلیشوے دے اہل کتابو تمو ویوا والامینا او آمینو تمو ویوا امین حق خلق جب کتاب نہ پوئے گی نہ سوچ جب کتاب نہ پوئے گی عرب اغتم ہو اہل کتاب اسلم تم تاسو اسلام راوڑے دے استفہام تقریری دے اسلم تم تاسو اسلام راوڑے دے مان اسلام راوڑے اسلم تم پماند اسلیمو سے اسلام راوڑے پہین اسلمو کہ جردی اسلام راوڑ پا قدیت دو بشکری بس ملار بے مزی اہل کتابو کہ اسلام راوڑ نو دی بس ملار بے مزی پہین اسلمو کہ جردی اسلام راوڑ پا قدیت دو بشکر سملار بے مزی سمت لب کتاب والا دے لیکن اسلام پکے نشتا ٹک دا دعوی کہ از کتاب منم زب کتاب پوئے گم زم علائی ما دا چیزوں دعوی بکئی لیکن اسلام بکی نہیں پوشلے صوفی و سبز پوش و شیخی و چیلدار انہا مشودے و لیکن مسلمان نشودے صوفی و سبز پوش و شیخی و چیلدار گیرد پریخ ہو دلا شنے جامع دے واغشن پوش شلے شنے جامع دے واغستلے او شیخ شلے تسبیح دے پیدا کرے او چیلے دے ویستلے سو چیلا جو پلان کئی چیلا کے تلے پلان کئی چیلا کے سو چیلے میں وہ ویس تلے ان ہم شدے وہ لیکن مسلمان نہ شدے دا کارو نہ دے وہ لیکن اسلام دب کرا نہ رہے پوشلے سوپی و سبز پوش و شیخے و چیلا دار ان ہم شدے وہ لیکن مسلمان نہ شدے اے استاد ایمان راوڑا تو جان تو ملا وے ٹھیک دا ملا یہ لیکن اسلام دب کے نشرے اسلام راوڑا ایمان راوڑا پوشلے دا سنگا مولائی یہ مولا او یہ دا زیارت منجور یہ مولا او گرز تواب کے دا قبرنا یہ مولا چھ بچے دا ناجور چھ باباگان گرزے این ہما شدے و لیکن مسلمان نشدے داشت توحید قبول کا اسلم تم آیا تاسو اسلام راوڑے دے من اسلام راوڑے اسلام راوڑی کنسم لار بے میزی و ان تولو کہ چر دے واوڑے دا جزا محضوب دا فلا باس آلے کا اے نبی پتا مانی سا غم نشتا دے کہ دا خلق تا توحید بیان کا واوڑے دا پتا مانی سا تکلیف نشتا دے فا انما علیک البلاغ کشک بتا دی رسول او اللہ لدن کرے بالعباد تخبرو بندگانو تشجیع علت تبلیغ تبلیغ شروع کا وشلی بیان کوا و دے بیان مانے پیغمبران وجلے شوی دی کہ تو شہید شو پی پروا مکوا کہ تا تکلیف رسید پروا مکوا مخینی خلق وجلے شوی دی پدے مانے وشلی پی یو رز مانے دری چولیخ پیغمبران وجلو مازیگر وقت کی یو سلو اوے پیغمبران وجلو نیکان خلق طول دو سو دیر لس کسان نیکان سرد پیغمبران نا یو رضی وجلیو نو کتو چر دا شہید شپ دی دین مانی تا تا زخم ورسی دا تا تا شہادت ورسی دا او تا تا عذیت و تکلیف ورسی دا نو دسی مگانا ستا بدن دا پیغمبران دا بدن نخنه دی او ستا عزت دا پیغمبران دا عزت نخنه دی اگئی پہ خپل عزت قربان کرے پا دی دین مانے نو تو چرسا پا دی دین مانے قربانی ورکا بشک آ خلق یک پرونا چو کپر کئی پایاتون داللہ مانے وجن پیغمبران بغیر حقن دوی جرما وجن آ خلق چو عمر کئی پا انصاف مانے ملن ناصر خلقونا پا زیر اولاور کئی پا عذاب درناک مانے اولائی کا لذین دا خلق دی چو برباد دی اعمال دی پا دنیا و آخرت کی انو با دی پارسو کی امداد اینا حال یهودو علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یو سڑی سے صحیح سر کتاب شتلے چلگون دی مولا دے او توے چورور راز پہ سلب قرآن کو پہ حدیث مانے کو وینا نا زدہ پہ سلے لنا کو لگتا ہوں مولا میں مجھے مولای رازا دا زما استا کم خبر چی دا با قرآن و حدیث یو گو کہ قرآن و حدیث کے دا کم خبر آوا اغبر آوا اخلو وشولے وینا سے بدے تیار نیو اولنو کلونو کی یو عالم از ما خوال راگے ما تیویل مناظرہ کو ما تیویل مولانا سے مناظرہ نکو اصلاح کو اصلاح مناظرہ کی با فقط شور کو و دین خلط اصلاح ہو و اصلاح چنگا دا مال سون سندی ابتا علماء چلی کلی کی طول با یوزے کی کینو اور یو یو مسئلہ برا اخلو پاگی منے باس کو خب قلار باندے مجھے کم خبر حق و اگر تیرا واخلو گا نا حق و پریدو کی دے ازی یو خبر کو ما آگا حق نہیں تاسو پا ذہن کے تاسو پا دلائل مانے ثابت کئی آ خبر بز پری دما کس تاس اچم سائلی چمات نا حق کاری ازما سے دلائل اگر تاسو پری دے گرام مشکل مسلم دا یو میدان گرمولی یو دین بیانولی پری کے فرق دے میدان گرم اول خدا چورا پسٹیٹ تھا وش لے گا وارت شو بس دخلے نہ جگنار تھا او کنزل کا اور دے بدے داخ میدان گرمی دا او یو دسرا چ میدان گرمی نہیں او اصلاح سڑے کئی خیر خواہی بولے ٹوا علماء کے نہیں بس لسی شلی زری ٹول علماء کے نہیں او صحیح طریقے سے جکم حق خبر ہے خطرہ ہوا خدا خسان خبر دو مشکل ہے نا دا حق اتباع پکار دا زد و عناد ندے پکار وہ شد خبر مانے خجی دا دی وجنا چکل یو سڑے دا اللہ کتاب ترا بلے کی گی چکل اللہ کتاب را واخلا دا خبر اپ کیو گورو حدیث دا پیغمبر کی بیو گورو او دا دا پیسلی کتاب دے خسر دا علم سر دا پوئینا اگوی نسی اب دیت تیاری گنا وشلے نقاش وی چی تخلق یو جماعت دی یهودو دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی انکار کو نبی علیہ السلام تیویل ورشی ستاو سا تورات دے کہ تورات راوڑے پا دی تورات کی کزما سپت نو نبی امام منائی اگه ولنه توراتونه لنه را اوڑو خود تا سر بانونه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنه وی یو ظل نبی علیه السلام ده یهود یو مدرسه تا ورغه باد بیت المدراس تا خجی نو نبی صلی اللہ علیه السلام تا نعیم ابن عمر او حارس ابن زید ویلا تب کم دینه اے محمد علیه السلام نبی علیہ السلام وتویلا علی ملت ابراہیم زب ملت ابراہیمی مانے ما دے دوانو تیل نا نا دا خبر نا دا ابراہیم علیہ السلام کو یہودیو اگر تب ملت ابراہیمی او تب یہودیو ہے نبی علیہ السلام وتویلا سان خبر دور سی تورات راوڑے تورات کیوں گو رہی چی ابراہیم علیہ السلام یہودیو ابراہیم علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا تقریباً زر کالا مخ کے تیر شوے دے او یہودیت پیدا شوے دے دو موسیٰ علیہ السلام نروستا نو دسے سوچو کئی یہودیت را غلے دے دو موسیٰ علیہ السلام نروستا او ابراہیم علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام نظر کالا مخ کے تیر شوے دے او ابراہیم علیہ السلام یہودیو کدی یہودینو ویلیوے چھ منگا پا ملت ابراہیمیو نو یو خبر سیوا لیکن چې ابراهیم علیه السلام په وخت کې يهوديت سره و نه دوی څنګه وی چې ابراهیم علیه السلام يهودي و دلته روسته براشي ما کان ابراهیم يهودي ولا نصرانی ابراهیم علیه السلام خو يهودي او نصرانی نه يهوديت او نصرانیت خو ډیر روسته پیدا شوه دی يهوديت زر کال روسته ابراهیم علیه السلام پیدا شوه دی او نصرانیت تقریبا صدر زر کال روسته پیدا شوه دی ابراہیم علیہ السلام نا خجی نزکو ای علم ترا تنگوری ستا علم ندی رسیدلے آخر کتا چور پیشو تا صحیح صد کتاب نا لگوند کی حلی کتاب لگوند کی پویا وسروا چرا بلے شیلا کتاب اللہ اللہ کتاب تا چی پیسلو کی ما بیان دے کی بیاوڑی وڑل دینا وهم معرضون او دے اعراض کون کی وی اعراض دے عادت دے داستا خبر ولی ناوری کتاب تا ولی نرازی دی بویلا من ٹیکداران دی جنتی ذالک دازکا بی انہم بیشک دی چیو دی بویلا چر نرسی من تاورا مگر اگر رجل شمیرا ایاما معدودات تفصیل بقرہ کی شوئے دی وغرهم فی دینهم ما کانو یفترون وغرهم ما کانو یفترون فی دین فی دینهم جار مجرور مطالق یفترون پورے دی وغرهم دوگا کڑی دیل رہا آغا چا چا دی کم دروغ جوڑاول پی دینیم پا دین خپل کی حالت قیمت کی پچے پاس رنگی وی حال دی ازا جمان آم کل چم راجم کو دیل لی یومین لی حساب یومین دا پار دا حساب دا غیورا دی شک بکی نشتا دی او پورا بور کل شہر نپستا چی کم کسی بکڑے دی وهم لای ظلمون پا دی بظلم و نکڑے شی باب ختم شی درین باب دی دیجے نا دا کم آیاتنا چی تلاوت شوی دی دوش پیت نمبر آیات درش پیت نمبر آیات پورے دا دویم باب دے درم باب دے دا باب حاصل واو رہی باب کی اس بات دا توحید پا دلائل و عقلی و سرا یو او موالات با دا کافران و سن ساتی دوستانا با دا کافران و سن کے دعا او تخویب اخروی درے اول حس على اتباع الرسول دا پیغمبر پہ اتباع ما انتزوال چلور او تفصیلی جواب دا شبہ عیسیان و دا نجران نا پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام پنزیش دلائل پنزا او اعلان دا مباہلی شپگ و آخر کی نتیجہ توحید وہ دا وہ خبری دی لان دی آیاتون تو گو رہی قول اللهم مالك الملك توحید توتی الملک من تشا و تنزل الملک من تشا دا دلائل دی دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دا پارا زمانگ دا دکان پاتا یاد ساتی اشاعت توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز